summer is crazy. Whoa, the summer is crazy. Whoa, the summer is crazy. Whoa, the summer is crazy. Whoa, whoa, oh, oh, oh, jump and shout. De Musicòpolis, la capital de la música, presentant de nous singles a la teva ràdio Fórmula amb Valdi, amb la companyia Gatchelin D. Drago, i aquest Summer's Crazy, l'estiu està ben boig. Boig com jo per posar-te cançons com aquestes de Nagua i el Donde Rugen los Volcanes. Inspiro agua estancada, expiro agua, apagando el día. De uno a uno descendemos, donde el verde se convierte en negro. Volcanes de diamante, los glaciares y esos chicos llaman. Donde rugen los volcanes de diamante, los glaciares y esos chicos llaman. Thank you.

música de rock, així el bategen, amb la música de Bersuit en Bar Gravat i aquest canvi era l'alma que tenies a la teva radiofórmula al costat de Rafael Corbí, és Musicòpolis. I ara un record que pertany també amb un nou recopilatori. Emmanuel amb Corazón de Melao. Salta y baila como un trompo en medio lado. No hay más que mirarla, ya te sientes atrapado. Ay, que ya me vuelve loco. Corazón de melao, melao, melao, melao. Ay, corazón de melao, melao, melao. Corazón de melao, melao, melao, melao. Ay, corazón de melao, melao, melao. Suelta la cintura si me quieres. Deja que la sangre se te mezcle con el cha-cha. Bríndame un te quiero con limón y sin mezclar. Mira que me vuelvo loco. Manuel en Corazón de Melao i la música estiuenca en Bara Bara Bere Bere, també versió del Leo Rodríguez. Bara Bara Bara Bere Bere Bere Bere Fue la balada que yo conocí você. Después Bara Bara Bere Bere Bere Bere Bara Bara Bara Bere Bere Bere. Hoje rola outra festa, quero ficar com você. Bara Bara Bara Bere Bere. Pode até extravasar, vem comigo na pegada, a mulherada vai suar. Caldeirão já tá fervendo, a galera tá chegando. Vem 80, começou com Léo Rodrigues no comando. Eu já te peguei e te fiz enlouquecer. Bará, bará, bará, berê, berê, berê, berê. Foi lá na balada que eu conheci você. Depois bará, bará, berê, berê, berê, berê. Bará, bará, bará, berê, berê, berê. Hoje rola outra festa, quero ficar com você. Bará, bará, bará, berê, berê, berê. Vou pular, beijar na boca e aprontar um fuzuê. Caldeirão já tá fervendo e a galera tá chegando. Esquenta começou com Léo Rodrigues no comando. Jogue os braços pra cima, bate na palma da mão. Quem curte esse som vai descendo até o chão, chão, chão, chão. Até o chão, chão, chão, chão. Eu já te peguei e te fiz enlouquecer. Bara, bara, bara, bere, bere, bere, bere. Foi lá na balada que eu conheci você. Depois bara, bara, bere, bere, bere, bere. Bara, bara, bara, bere, bere, bere. Hoje rola outra festa, quero ficar com você. Bara, bara, bara, bere, bere, bere. Vou pular, beijar na boca e aprontar um curso ver. Bara, bara, bara, bere, bere, bere. Hoje rola outra festa, quero ficar com você. Bara, bara, bara, bere, bere. Hem de seguir amb el ritme musical després d'aquesta fantàstica cançó de Leo Rodríguez amb el Bara Bara Bere Bere i més cançons que ens poden acompanyar ara mateix a través de la nostra sintonia. Què tal si escoltem el Tiki Taka, càrrec de Rafinha Zara? Més música per tots vosaltres a la teva Ràdio Fórmula. Ok, are you ready? Traigo la fiesta para todo el mundo. Esto es el Tiki Taka. Let's go. ¿Cómo canta esa gente? Esas palmas. A la gente que le gusta el Tiki Taka. ritme ballable del tiki-taka. Jo el puc suportar, el tiki-taka, si es refereix amb el Barça, tot i que no sigui el meu equip, però si entremig me diuen coses com aquestes d'Espanya, ho sento molt, però la cançó la dimiteixo. Rafinha Zara amb el tiki-taka i el més nou de Zac Brown Band amb el Jab Right In. Again, and not a lullaby. Baby powder beaching to my feet has got me rolling, and the breeze through crackling leaves like a daytime campfire burn. And the ship is off to sea, and the wicked is a churn. As the southern wind sings again a night of lullaby. You could jump right in, let the music pull you in. You could jump right in, oh, and lose yourself again. As the southern wind sings again a night of lullaby. There's a place the locals go, no one knows where to find it. And the river starts to flow inside the clouds of misty mountains. The water from this stone below becomes a blue-green fountain. As the southern wind sings again a night of lullaby. You could jump right in, let the music pull you in. You could jump right in, oh, and lose yourself again. As the southern wind sings again a night of lullaby. If you get the notion, stop on by and play a while. Simple tune to get your love light glowing. Keep your heart wide open, disappear just like the tide. Let it roll on by. And jump right in, let the music pull you in. You could jump right in, oh, and lose yourself again. As the southern wind sings again and not a lullaby. Ha estat una de les fantàstiques noves cançons de The Zac Brown Band, i ara seguirem amb el ritme musical de la teva radiofórmula, ja gairebé tancant la paradeta. Ens queden un parell de cançons, una d'elles de The Killers amb Runaways. acabem, tanquem la paradeta, si us sembla, amb aquest segment de Musicòpolis. Runaways, la cançó de The Killers, i me'n vaig amb una petita mostra de la música menorquina que m'entusiasma, sobretot aquelles terres també, tan properes al nostre Empordà o al meu Empordà. Sebastià Saurina, Petites Paraules. Petites paraules me despuen i estic perdut entre ses fues. He dibuixat un camí verd i romaní, quatre fanals per si tornaves de nit. Aquí baix res no ha canviat a ses butxaques i tinc forat. Vigilant desastres s'ha sortit d'entre els teus cabells. Sempre havia pensat que eres un d'ells. Ja no tinc por de morir, seré sa pols que fas camí. Els teus llavis demanen poc. Les pluges, la teua pell a prop tan coneguda. Vull fer un salt quan sigui fràgil i seguir el camí directe, misteriós i sense fi. No tinc por de morir, seré sa pols que fas camí.